En Visser ligt nu op de derde plaats. Ligt nu op de tweede plaats. En Visser nog altijd. Nee. Nou, dat wordt spannend of het een bronzen medaille is of niet. Visser wordt of derde of vierde. En vierde werd ze dus uiteindelijk. Het EK was natuurlijk niet alleen een atletiekfeest. De afgelopen dagen werden tal van EK's gehouden. En vanavond komen we ook terug op een bijzondere zilveren turnmedaille. En een mooie gouden wielermedaille. Wiebes aan de rechterkant Balsamo. Zij rijden het nu tegen elkaar. Zij nemen het tegen elkaar op. En het is Wiebes, denk ik, die het net wint. En over feest gesproken. In Nederland was het één lang weekend een onvervalst wielerfeest. De Ronde van Spanje was in Nederland. Het werd een zegerijke veldtocht van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma. Mike Teunissen zou misschien wel weer eens een keer die rode trui kunnen overdoen aan een van zijn ploeggenoten die in diezelfde tijd staat. Het zou wel mooi zijn dat ze dat verdeeld hebben. 3 dagen lang. 3 verschillende leiders in deze Ronde van Spanje. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, Nederland mag zich tegenwoordig een serieus atletiekland noemen. Dat bleek eens te meer tijdens de zojuist afgelopen Europese kampioenschappen in München. 59 Nederlandse atleten namen deel en er werden 6 Nederlandse medailles behaald. Met Femke Bol als absolute koningin in hun midden. Vanavond werd het toernooi afgerond met nog 3 finale plekken voor Nederland. Andy, goedenavond. Dag Annette. Zit je nou als enige nog in het stadion? Of, Ja, nou zo'n beetje. Okay, ja, nee, er zitten niet veel meer mensen naast mij. Overigens 4 finale plekken. Ik vergeet er ook steeds. Okay. Maar ze heeft het zo goed gedaan. We hadden finale met 100 hoorden, 400 mannen en 400 vrouwen. Maar Britt Weerman bij het hoogspringen, die deed ook aan de finale. En die zat echt maar 1 sprong verwijderd van een medaille. En zelfs 1 foutsprong, want ze had 1 foutsprong meer dan degene die dezelfde hoogte had als zij, 1,93, die derde werd. En dat is jammer. Oh. Maar wel heel knap hoor, 19 jaar. Ja. 12 dagen geleden nog in Cali, in Colombia, bij de jeugd-WK. Daar werd ze tweede. Zeg, het slotnummer net, hè. Duitsland sloot af met een gouden medaille op de 4x100 meter bij de vrouwen. Wat maakte dat los in het stadion? Nou, alles wat... Kijk, ze hebben 7 goud, 7 zilver en 2 brons gehaald. Dat is echt... Zij zijn nummer 1 van deze Europese kampioenschappen. En ik heb zelden zulk goed publiek meegemaakt. Die juichten echt voor alles en iedereen. En natuurlijk ietsje harder voor de Duitsers. En toen die laatste Duitser over de finish kwam... en Luke Kemper zat er ook bij die 4x100. De winnares van de 100 meter. Ja, toen ontplofte het stadion echt. Ik heb dat 1 keer eerder meegemaakt tijdens de Olympische Spelen in Londen. Toen de Engelsen 3 keer goud haalden in een kwartier tijd. Toen ontplofte dat stadion daar. En hier gebeurde eigenlijk hetzelfde. Ja. En bij de mannen mislukte dat jammerlijk, hè, bij de Duitsers. Ja, het kan gebeuren. Dat is het gevaar met een stokje. Nou. Dat je van de een naar de ander over moet geven. Man. Hij moet wel goed in de handen komen. En dat kwam hij niet bij de laatste wissel. Ja. Zeg, wat was het voor laatste dag voor de Nederlandse ploeg? Een dag die stond in het teken van net niet. En dan bedoel ik dat niet negatief. Maar 3 vierde plaatsen en een gedeelde vierde plaats. Want de 4x100 estafette vrouwen hadden dezelfde tijd als Spanje. Maar werden uiteindelijk 5e op 1000ste. Estafette mannen 4e. Nadine Visser net 4e. Scheelde ook 100ste. En Britt Weerman dus, die ik al eerder noemde, ook 4e. Maar ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Want als ik kijk naar de medaillelijst. 1 Duitsland, ik zei het al. 2 Groot-Brittannië. 3 Spanje, dat zijn toch wel echt atletieklanden. Nederland op de 5e plaats. En even ter vergelijking, België 17e. Frankrijk 22e. Die hebben 1 medaille gehaald allebei. Dus ja, dat zegt ook wel wat. Zeg, Nadine Visser liep dus bij de 100 meter hoorde een bronzen medaille op 100ste van een seconde dus mis. En dit zei ze net na afloop tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ik besef het nog niet helemaal. Ik snap het ook gewoon niet zo goed. Maar ja, het is een beetje hetzelfde gevoel als op het WK, denk ik. Het voelde echt veel beter dan de race 1,5 uur terug. Het lijkt wel alsof ik, als ik hard start, ik veel meer moeite heb met het laatste stuk. Dat ik nog beter een slechte start kan hebben, omdat ik dan heel goed kan doorversnellen. En ja, niet te dicht op de hordes kom of zo. Want mijn start was echt zoveel beter dan de halve finale. En ik loop nagenoeg dezelfde tijd, maar die andere tijd had ik het misschien wel gered. Op het WK zei je, ik snap het eigenlijk niet zo goed. Mijn vorm is kennelijk niet wat ik ervan hoopte. Ja, nou ja. Achteraf snap ik het hartstikke goed. Ik heb gewoon totaal niet goed kunnen trainen zoals we wilden. Vanwege die blessure die je toen had. En nu ook weer. Hoor je me nog goed? Gelukkig, ik doe mijn best. Na het WK had ik superveel reactie in mijn hamstring. En heeft het 2 weken geduurd voordat ik weer over een horde heen kon. Terwijl ik juist dacht, ik heb die paar weken nodig om meer trainingen te doen en sneller te worden. En ja, op een gegeven moment werd het, nou, ik hoop dat ik fit ben en kan starten. Dus dat is gewoon heel frustrerend. En uiteindelijk lukt het dan heel goed om het onder controle te krijgen. En voel ik me ook echt heel fit. Maar ja, de trainingen die ik doe zijn starten tot en met de horde 4, misschien 6. Dus ja, dan train je niet het laatste stukje. Dus ik heb dat gewoon veel te weinig kunnen doen. En dat is ook waar ik nu tekort kom. Je loopt ook in een, ik zou bij voetbal zeggen slidingbroek. Maar het is waarschijnlijk voor je hamstring, hè? Hoe frustrerend is het dat die blessure vaak die trainingsperiode zo in de weg zit? Ja, super frustrerend. Want ik wacht al jarenlang tot er weer een EK komt eigenlijk. En dan precies nu, ja, ben ik gewoon niet in vorm. En ja, ik besef nog niet helemaal, maar deze tijd, die heb ik al zo vaak gelopen. En dat is gewoon echt super frustrerend. Ja, ik weet niet zo goed wat ik er meer over moet zeggen. Nee, Nadine Visser. Zeg, en wat kun jij erover zeggen? Zat het nou een beetje in die finishing touch, die finish waarbij ze net nog door een ander werd ingehaald, die alles over de streep gooide? Nou, ze zegt het eigenlijk al zelf. Haar 60 meter, ze is de wereldtop, absolute wereldtop, indoor op de 60 meter hoorde. En die laatste 10, 15, 20 meter, ja, als je daar nog iets een schepje bovenop kan doen, dat die uithoudings, ja, het is heel makkelijk gezegd, hè, hier van bovenuit. Maar dan, ze hoort eigenlijk al redelijk tot de wereldtop. Maar dan, ze kan echt nog veel verder komen. Ja, wat een ambiance moet het zijn ook voor deze atleten. Ze hoorden het op de achtergrond. Ze kon op een meter afstand Jeroen amper verstaan. Maar heerlijk toch? Echt een feest. En de hele week. Ja, de hele week. Het is één groot feest hier geweest. En voor een aantal atletes die jong zijn. En neem Schilder, hè, die goud won. Ja. Dat is nog een jong meisje. Echt, die heeft hier zoveel geleerd. Ook Britt Weerman vanavond. 19 jaar jong. Ja. Hoogspringster. 1,95 is het Nederlands record. Ze springt hier 1,93. Die gaat ook nog heel ver komen, hoor. Let me op. Ja, en Schilder ook. Beloof wat, hè. En we mogen ons, ik zei het al eerder, echt wel een atletiekland noemen. Ook in de breedte dus inmiddels. Veel deelnames. Heel wat finale plaatsen. Waar wijd je dat aan? Waar komen ze ineens allemaal vandaan? Zit daar een beleid achter? Ik denk dat het te maken heeft met wat je veel ziet en met successen. Dat ga je nadoen als jongetje, meisje. Iemand zei gekscherend, in plaats van dat ze op voetballen gaan, gaan ze nu op kogelstoten, bij wijze van spreken, door het succes van Schilder. De successen maakt dat je dat de jeugd ziet, hé, maar dat is leuk. Ja. En daar werken wij ook aan mee met de radio en tv, door er veel aandacht aan te besteden. Ja. Als je het ziet, dan gaan er meer mensen sporten. En dat is eigenlijk begonnen heel lang geleden met Ellen van Lange. Daarna is het heel stil gebleven. Maar vanaf het moment dat Daphne Schippers doorbrak, heb je gezien dat er langzaam maar heel zeker een groei kwam in de topprestaties van de Nederlanders. En die basis is veel breder. Het enige wat echt opvallend is, is al jaren dat het alleen de vrouwen zijn. De mannen blijven toch een beetje achter. Ja, maar de sport heeft dus boegbeelden nodig. NPO3 ook uitzendingen. Heel goed gescoord. Zometeen horen we Ad Roskamp, de vertrekkend technisch directeur van de Atletiek, nu over dit toernooi. Nu gaat Roskamp weg, net als hoofdcoach Charles van Commenee. Staat er nu een basis waar Nederland jaren mee vooruit kan? Stilstand is achteruitgang. Dus ze moeten echt nog veel meer kunnen doen. Dat ze met z'n allen op Papendal zitten, dat is al geweldig. Je moet nu een hele goede hoofdcoach hebben. Ze hebben Meuli, dat is een Zwitser. Die is die sprintcoach. Die is enorm succesvol. Die is geweldig. Daar moeten ze heel veel in handen aangeven. En Bart Bennema heb je ook nog altijd daar rondlopen. De trainer die ooit van Daphne Schippers was en nu ook van heel veel sprinters. Ja. Ik denk dat de groei, dat we nog maar aan het begin zitten van een echte geweldige atletiek generatie. Want er zit heel veel aan te komen. Als je kijkt naar de 4x100 vrouwen, meisje van 19 en een meisje van 20, die het heel goed doen. Ja. let maar op, hier gaat nog veel meer plezier komen, gaan mee krijgen van de Nederlandse atletiek. Met Femke Bol als absolute uitblinker met haar en Lieke Klaver. Ja. En neem die hele 4x400 ploeg. Het zijn meisjes van 23, 24 jaar. Wat willen we nog meer? Wereldtop. Ja. Ook Lieke Klaver. En ik ga je bedanken. Goede reis terug vanuit München. En graag tot bij een volgende gelegenheid. Wij blikken nog even verder terug op dit EK. Dat doen we zoals gezegd met Ad Roskam. Vorige maand kwamen de Nederlandse atleten bij de wereldkampioenschappen tot 3 keer zilver en 1 keer brons. En sprak technisch directeur Ad Roskam over een toernooi met 2 gezichten. Floris van Hoorn vroeg hoe hij nu terugkijkt op dit EK met 4 keer goud en 2 keer brons. Nou, wel tevreden, ja. Er zitten een paar hele mooie prestaties in. Ja, natuurlijk bijzonder wat Femke liet zien. En dat geldt eigenlijk ook voor Jessica. Maar ook een aantal anderen. En we hebben een aantal jonge atleten die goed hun gezicht laten zien. Dus gemiddeld genomen ben ik zeer tevreden. Uiteraard zitten er ook een paar teleurstellingen tussen. Maar ja, als je met 60 atleten bijna naar een toernooi gaat, dan hoort dat er ook bij. Wat vond je van het niveau van dit Europees kampioenschap? Wisselend, een aantal onderdelen heel sterk bezet en een aantal onderdelen iets minder. Maar ja, dat is natuurlijk volledig logisch als het zo kort na een WK is. Dus we zijn gewend aan EK's die of in combinatie met de Spelen en dan nu voor het eerst in combinatie met een WK worden gehouden. Dus daar is gemiddeld genomen het niveau net ietsje minder, maar nog even goed heel competitief. En dat geeft ook de kans voor wat jongere atleten om zich te tonen. Dus ja, daarom zeg ik, daar ben ik ook blij mee als dat ook lukt. Ja, er was een kennismaking met een aantal nieuwe gezichten. Hoe kijk jij naar de ontwikkeling van die nieuwe generatie? Nederland heeft zich opgewerkt in de atletiek. Dat niveau gaan wij vasthouden, denk je? Ja, daar ben ik van overtuigd. Met name ook omdat we de juniorentoernooien de laatste paar jaar heel goed bezet hebben. En dat is eigenlijk voor een groot deel werk wat in de clubs wordt gedaan. Dus ook daar is gewoon een hele goede ontwikkeling gaande. En dat betekent dat er ook telkens een instroom is van nieuw talent. Dus ik ben daar heel positief over. We gaan het over het algemeen in dit soort gesprekken nooit over individuele gevallen hebben. Ja, maar eentje, daar komen we er gewoon niet onderuit. Femke Bol, wat kan haar impact zijn voor de Nederlandse atletiek? Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen, want die vraag werd natuurlijk ook veel gesteld toen Daphne het ene succes aan het andere reeg. We zullen het zien. Het is iets wat we als cadeautje erbij krijgen. Zeg ik dan altijd maar, veel aandacht, veel reuring, veel publiciteit. Als het ervoor zorgt dat jonge mensen enthousiast worden of kinderen naar een atletiekvereniging gaan, dan is dat mooi. Ik bedoel, het is een gezonde sport, je sport lekker buiten. En je ziet aan Femke dat het voor iedere meid gewoon mogelijk is om daar heel succesvol in te zijn. Maar ik weet ook uit ervaring dat ook sporters die dat alleen op verenigingsniveau doen of eens een keer op een NK meedoen, ja, die hebben heel veel plezier aan zoveel jaren bij een sportvereniging rondlopen. Dus Daphne is hier niet bij. Daphne is 30. Daphne zou hier eigenlijk wel bij moeten zijn. Natuurlijk heel veel fysieke problemen de laatste jaren. Is dat iets waar jullie nu extra op letten bij Femke, bij haar ontwikkeling? Ja, maar ook bij Daphne is dat altijd aan de orde geweest. Want atletiek is een zware sport voor het lichaam. Hè? Dat geldt voor alle onderdelen. Dus lange carrières in de atletiek, zoals in sommige andere sporten, dat is lastig. We weten dat ook bijvoorbeeld van meerkampers en dat geldt ook voor sprinters. Dus er zijn er wel die je lijf hebben wat 15 jaar mee kan. Maar dat zijn de uitzonderingen. Dus voor ons in ons programma is een goede medische begeleiding met een heel netwerk aan specialisten. En een goede opbouw van de training in jonge jaren, dat is enorm belangrijk. Want dat bepaalt de lengte van een carrière. Ja, en dan is de een gezegend met een wat sterker lijf dan de ander. En zometeen horen we Roskam nog een keer dan over de 9 jaar die bijna achter hem liggen bij de Atletiek Unie. Dan, ze is het sprintkanon uit het vrouwenpeloton. Lorena Wiebes. Komt het op een sprint aan, dan is zij eigenlijk niet te kloppen. Ze won dit jaar al 2 etappes in de Tour en vandaag werd ze in München Europees kampioen op de weg. En uiteraard won ze, in de sprint. We spraken oud-wielrenners Tom Velers, Roen Blijlevens en Kirsten Wild over de machtige sprint van Wiebes. Wiebes zit in het wiel bij de wereldkampioenen. In 4e positie. Gaan we daar de sprint aangegaan zien worden door Wiebes. Komt uit het wiel van Balsamo. Wiebes nog altijd. Ja, daar komt ze rechts in beeld. Wiebes tegen Balsamo. Zij rijden het nu tegen elkaar. Zij nemen het tegen elkaar op. Het is Balsamo die Wiebes gaat kloppen. Of is het nog Wiebes? Het is... En het is Wiebes, denk ik, die het net wint. Ja, hij kunt met hem alles lijken. Als iemand met zo'n kop en schouders bovenuit steekt. Ja, is dat gewoon heel bijzonder. Het is exceptioneel. Een beetje à la Kittel vroeger. Dat is zoveel power. Nou, wat volgens mij de kracht van de sprint van Lorena is, is dat ze een ontzettend sterke aanzet heeft. Dus als je uit een niet al te hoge snelheid met Lorena naar de streep gaat, ja, dan is zij onklopbaar. Nou, de aanzet is heel sterk van haar. De eerste paar pedaalslagen, dan zit ze eigenlijk al op topsnelheid van de sprinter. En ze kan het dan heel lang volhouden. En je ziet ook heel vaak als ze best vroeg aangaat en dan lang doortrekt. Dus een andere dame zegt in bent, als ze helemaal vrij gebracht kan worden en echt... Ja, super chill naar die sprint kan rijden. Dan piekt echt pieklengte weg bij de meeste meiden. Wiebes met de aanzet, jawel hoor. In de groene trui, uit het zadel. Het is Wiebes die fantastisch wint hier. Kracht en snelheid. Het is gewoon die snelheid die ze ontwikkelt in die, in die eerste paar pedaalomslagen. En die kan er heel lang vasthouden. Zij doet het vaak wel zelf, hè, sprint aangaan. Bij de mannen wordt hij vaak aangetrokken door sprinters. Nou, ik heb het gevoel dat Lorena hem juist wel nodig heeft. Want zij heeft het echt goed op orde. Ze reed nu ook weer met haar vaste lead-auto, renster Charlotte Kool. En volgens mij, als zij samen zijn, zijn ze gewoon een heel sterk duo. Dus ik denk dat het voor haar wel heel prettig is om een trein te hebben. En op die perfecte plek te worden afgezet om dus haar wapen in te zetten. Dat is die sprint. Want als je de snelste bent en als je ruimte hebt... Ja, dat ben je gewoon. En ze is gewoon veruit de snelste. Kirsten Wild had ook deze kwaliteiten. Die was ook zo sterk en kon een lange sprint aangaan. Dus daar kun je het al mee vergelijken. Nou, ik heb zelf gevoeld dat wij wel anders soort renners zijn. Ik denk dat ik het meer van een soort machtsprint moest hebben. Dus gewoon heel lang, heel hard fietsen. En ik denk dat Lorena een sterkere, vinnige sprintje heeft. Maar ja, ze is gewoon heel erg goed. Dus ik hoop dat ze die lijn zo doorzet. En dan kan ze nog wel even aan de top staan, denk ik. Krachtige sprint van Lorena Wiebes. Ja, het was spannend. Ja. 3 dagen lang was de Vuelta in Nederland. En 3 dagen lang maakte Jumbo-Visma geweldige indruk. De renners van deze ploeg gaven de rode leiderstrui door als een estafettestokje. Eerst was hij voor Robert Gesink, daarna voor Mike Teunissen. En na vandaag is de rode trui voor ploeggenoot Eduardo Affini. En dat was precies het plan, zo zei Teunissen. We hadden van tevoren wel het plan dat als het allemaal goed ging, dan dat Edo zeg maar, het kosten mocht eindigen. En dan als alles een beetje goed viel, dan mocht hij hem mooi overnemen. En dat is volgens mij gelukt. Dus het is denk ik wel, wel heel mooi om dat dan ook op deze manier een beetje gunnen is het natuurlijk niet. Maar, of ja, het is wel gunnen, maar je kan het niet uittekenen van tevoren. Maar ja, als het lukt dat meer mensen er zeg maar, een beetje van mogen proeven en van mogen genieten, is dat natuurlijk des te mooier en des te beter voor de teamsfeer. En, wat ik gisteren al zei, ik was de ploeg heel dankbaar. En ik vind het ook heel mooi dat we dat dan nu dat gevoel aan Edo kunnen doorgeven. Ja. Gio Lippens, goedenavond. Ja, dat je het goedenavond, Annette. Hoi, dat je het zo kan uitkienen, hè? Ja, dan moet je ten eerste natuurlijk een hele sterke ploeg hebben. En die ploeg die bleek zo sterk, met name natuurlijk tijdens die ploegentijdrit van afgelopen vrijdag in Utrecht. Hè. Daar waren ze gewoon verreweg de beste. Maar daarnaast moet je natuurlijk ook wel toch wel een sterke vorm van teammanagement hebben. Moet je wel goed aanvoelen welke renners het nodig hebben om in deze Vuelta nog eens even een extra prikkel te krijgen. En dan een positieve prikkel. Ja. En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Hè. Robert Gesink niet mee naar de Tour, was zwaar gefrustreerd. Ging toch mee uiteindelijk naar de Vuelta. Mocht dan als eerste de rode trui dragen. Daarna Mike Teunissen, waarvan we weten dat hij aan het eind van het jaar verkast naar een andere ploeg. Ook die is dus beloond eigenlijk voor jarenlange trouw en voor jarenlange goede diensten. Ja, en dan die Eduardo Affini, Edo, hè, zoals die genoemd werd. Dat is dan inderdaad de motor, een van de motoren van die ploegentijdrit ploeg. Die heeft ook al heel veel werk gedaan. En het mooie is, dat betaalt zich straks gewoon uit. Want deze 3 renners, die zijn dus tevreden gesteld. Die hebben dus alle 3 nu in die rode trui mogen rijden. Affini gaat dat dan de eerste dag in Spanje doen. Ja, dat betekent gewoon dat die jongens die werken zich dadelijk de naad uit het lijf voor Primoz Roglic als het er eenmaal op aankomt. Want dat is dus uiteindelijk de bedoeling. Hè? Roglic moet aan het eind van de Vuelta de rode trui om zijn schouders hebben. Hoe ziet het plan eruit? Want plannen kunnen ze maken daar, hè? Ja, plannen maken ze. Dat is tijdens de Tour wel gebleken. En nogmaals, je moet dus wel een hele sterke ploeg hebben. En dat hebben ze. Maar de bedoeling lijkt mij dat straks bij die eerste Spaanse etappe... dat ze gaan kijken van of ze dan nog iemand anders in die rode trui kunnen krijgen. Normaal gesproken zou ik zeggen... ja, zal Primoz Roglic wel de man zijn die dan in de rode trui komt. Want het is een aankomst met een punch, hè, heuvel op. Nou, ja. Als iemand dat goed kan binnen die ploeg, is het Primoz Roglic wel... Maar ja, je zou ook kunnen denken bijvoorbeeld aan iemand als Sam Omen... die toch ook aardig een heuvel op kan knallen en zelfs goed de berg op kan rijden. Ja, als Roglic de kans krijgt om het zijn ploegmaat te gunnen, zal hij het zeker doen. Maar je hebt ook wel kans dat Roglic gewoon voluit moet duelleren met anderen... en dan maar gewoon zelf die overwinning pakt. En ja, dan staat hij gewoon weer in die rode trui. En kijk je naar uit, wordt het spannend? Ja, ik kijk er wel naar uit. Zeker naar volgende week. Want volgende week gaan we gewoon echt een hele zware week krijgen. Het begint dus met een heuveletappe, aankomst de heuvel op. En daarna is het eigenlijk alleen maar in de bergop. Ja. Middengebergte, we gaan een paar keren naar aankomsten op eerste categorie. Kortom, die hele week eigenlijk, met name van donderdag tot en met zondag... ja, dat is alleen maar bergetappes met zware aankomsten. Dus ja, ik denk dat dat klassement ook meteen wel in die week wel gezet gaat worden. En dan is het afgelopen met de spielerij van wie van de ploeg mag de rode trui dragen. Dan wordt het echt heel serieus. Ja. Dan gaan we naar Bora Hansgrohe. Dat is de ploeg die vandaag won met Sam Bennett tweede etappezege. Maar de Ier mag de Nederlander Danny van Poppel wel heel dankbaar zijn, hè? Ja, absoluut. Danny van Poppel heeft echt een geweldige week achter de rug. Want je kunt je nog herinneren, vorige week in München... toen reden de mannen hun Europees kampioenschap. Hè. Wiebes won vandaag. Maar toen won Fabio Jakobsen. En door wie werd Jakobsen in die sprint gegangmaakt? Door Danny van Poppel. En dat was echt een gelegenheidsduo. Die hadden nog nooit met elkaar gewerkt in een koers. Kortom, Van Poppel deed het daar al perfect. Ja, en nou heeft hij ook nog eens een keer twee keer... want gisteren werd de etappe ook al gewonnen door Sam Bennett. Ook de lead-out van Danny van Poppel. Ja, en dat heeft hij echt geweldig gedaan. En die van vandaag was echt opzienbarend... omdat hij helemaal de andere kant van de weg koos. De linkerkant van de weg werd nauwelijks in beeld gebracht ook, hè, door de televisie. Want die richtte zich toch op de andere kant van de weg... waar al die andere sprinters zaten. Ja. En ja, Van Poppel deed dat echt gewoon supergoed. Die pakte gewoon de vrije ruimte, zette Bennett af... en Bennett hoefde alleen nog maar een paar pedaalslagen te doen... om uiteindelijk die overwinning te pakken. Laten we even luisteren naar Van Poppel. Dit zei hij na afloop van de rit tegen Hancock. Super vet dat weer lukt. Hoe is het gegaan volgens jou? Ja, super. Lekker. Ja, het was hectisch als of tegenwind. Ik weet dat ik dan niet te vroeg moet komen. Ik zet hem denk ik perfect af. Ik had verwacht dat hij van binnen zou komen, maar hij kwam om mij heen en... ja, wel een droom voor mij hier in Nederland. Kan niet mooier, hè? Nee. Is dit nou bijna net zo mooi als zelf winnen? Oh, momenteel wel, ja. Ja, momenteel wel. Gio, zit het er ooit in... Hij heeft natuurlijk de gouden genen van zijn vader, hè, van Jean-Paul. Maar zit het er ooit in dat hij dat kleine stapje maakt... dat hij straks zelf die sprinter... waarom niet? Nee, dat was ooit de bedoeling. Ja? En Danny van Poppel was echt een heel groot talent, ook op sprintgebied. Heeft ook echt mooie sprintjes gewonnen. Maar uiteindelijk bleek toch gewoon dat het niet echt... een van de rapste mannen in het peloton was. En dan is het dus heel erg... Er werd zelfs gezegd, hij zou wel eens een klassieker kunnen gaan winnen... omdat hij ook wel redelijk op die Vlaamse heuveltjes ook door kon knallen. Maar uiteindelijk... heeft hij ervoor gekozen, zeg maar. Of is hij min of meer in deze rol terechtgekomen. En dit bevalt hem gewoon heel goed. En hier kun je ook echt... Ja, hier kun je oud mee worden, om het zo maar eens even te zeggen, in het wielrennen. Superbelangrijk dan. Leuk. Zeg, Julius van den Berg is een andere Nederlander... die in deze ronde van Spanje, die in Nederland te starten... de ogen op zich gericht zag. Hij ging het snelste de Nederlandse heuvels over... en gaat met de bolletjes trui Spanje in. Maar dat is het dan ook wel, hè, als ik je net al beluisterd heb. Ja... Die gaat hij kwijtraken. Dat kan niet anders. Het is geen echte klimmer. Het was een geweldige ploegentactiek. Hè? Ik bedoel, Jumbo-Visma is niet de enige slimme ploeg in het peloton. IF, hè, Education, die ploeg, die weet er ook wat van. Dat weten we ook allemaal sinds de afgelopen Tour. Toen ze met die Deen Magnus Kort... Hè, die eerste paar dagen in Denemarken gewoon kleurde met die bollentrui. Magnus Kort zat in iedere ontsnapping zo'n beetje die je kon bedenken. En hield die bollen ook nog wel een tijdje vast. Ja, en ik denk dat het doel is nu helemaal geslaagd bij IF. IF hebben ze gewoon tegen Julius van den Berg gezegd... ga jij er maar voor deze eerste twee etappes. En dat plannetje is gelukt. Ja. Maar hij weet ook wel dat hij hem straks in Spanje... als er echt berg opgereden wordt, gaat hij hem kwijtraken. Ja. Zeg, van den Berg viel natuurlijk ook op dat hij heel veel aandacht kreeg. Hij reed voor eigen publiek en hij genoot ervan. Dit is mooi, hè? Ja. Eindelijk word ik er eens herkend. Waren verder gewoon deze dagen om door Nederland te fietsen? Ja, supermooi. Ja, de eerste dag met de ploegentijdrit in Utrecht, waar het echt rijen dik staat. Gisteren stond het rijen dik en vandaag staat het weer rijen dik. Dus ja, ik heb het nog nooit meegemaakt dat er zoveel mensen bij een wielerwedstrijd staan. Dus echt heel mooi om mee te maken. Het leeft, hè? Het leeft 100%. Ik wist het eigenlijk niet dat het zo erg leeft in Holland, in Nederland, maar echt heel mooi. Ja, nu was het voor jou, Gio, als volger. Ja, ik had het wel verwacht, want dat hebben we in het verleden ook al bewezen. Hè, met starten van grote rondes in Nederland. Kijk ook nog maar even. We zijn gewoon echt evenementenpubliek. Hè. Wij houden van feestjes, we houden toch een beetje van de Polonaise lopen. Kijk naar dat EK vrouwenvoetbal. Hè, dat toen in één keer een hype werd omdat het Nederlands vrouwenelftal goed ging presteren. We hebben dat met wielrennen gezien. Die hebben het met allerlei andere zaken gezien. En nu ook heel veel fans op de been. Die mensen bleven ook nog gedisciplineerd aan de kant staan. Het was echt overal een feestje. En toen ik zojuist ook vertrok uit Breda, toen was er op een groot grasveld was er nog een of ander festival, leek het wel, aan de gang. Met een enorm podium, een Spaanstalige band die echt geweldig speelde. Duizenden mensen daar. Nee, Nederlanders houden ervan. En we hebben natuurlijk mazzel gehad. Mooi weer, hè, drie dagen lang. Dus dit was eigenlijk sluit ik me een beetje aan bij Andy over dat EK in München en dan met name de atletiek daar. Ja, dat wielrennen hier in Nederland, ik denk dat er nog wel eens wat vaker starts van grote ronden naar Nederland komen. We zijn al het land, hè, met de meeste starts van grote ronden in de hele wereld. En dat betaalt zich ook wel terug, hè, die investering? Ja, of je dat letterlijk moet zien, weet ik nooit. Hè. Er zijn altijd prachtige modellen van sportmarketeers die dan zeggen dat er weer zoveel terugverdiend is. Maar goed, de horeca heeft in ieder geval aardig verdiend in deze periode. En je weet, het is ook een soort van positieve aandacht die je genereert. Een beetje hetzelfde wat je ook zag bij die toerstart in Denemarken. Dat land stond ook helemaal op de kop. En ja, de mensen zijn er gewoon hartstikke blij mee. En ja, laten we eerlijk zijn, in deze tijden is het af en toe wel eens leuk, hoor, om eens een feestje te hebben en om eens een beetje het gevoel te hebben dat het ook wel eens leuk kan zijn in de wereld. Dankjewel, Gio Lippens. De drie Nederlandse dagen van de Vuelta zijn nu dus voorbij. De hele karavaan verplaatst zich naar Spanje. En dat is een hele onderneming, ruim 1300 kilometer rijden. En door de afstand is er zelfs een extra rustdag ingepland. Eerder was dat dus bij de Tour ook al het geval. Van Denemarken terug naar Frankrijk. Lange verplaatsingen dus. De renners gaan natuurlijk met het vliegtuig, maar het materiaal gaat gewoon over de weg. Verslaggever Joris Kreugel stapte in Breda als eerste in de bus van de Nederlandse wielerploeg DSM. De truc van DSM, ik ben met Philippe. Hij komt uit Brazilië, maar woont al 7, 8 jaar in Nederland. En hij is bezig op dit moment om alle banden. Ja, dit is de mechaniek en soigneur truc. Hier zitten alle fietsen en als ik kan zien alle wielen. En alle materiaal is ons nodig hebben voor een grote ronde. Als de truck is vol, 35, 40 fietsen zitten hier binnen. Dus we maken alles klaar voor de volgende koers. Jullie gaan naar Bilbao, dat is vanaf hier ongeveer zo'n 1350 kilometer. En daar sta je morgen gewoon weer. Ja. Met hoeveel gaan jullie straks zo meteen die kant op? Met auto's, met trucks? Met steentruck en busje, koektruck en 4 auto's. En personeel van hier naar daar toe, 7 mensen, plus 8 renners. Wat is jullie grootste verplaatsing ooit geweest? Australië, Tour Down Under, is er ook geweest. Dus alle materiaal vliegen met ons. Tel je ook altijd alles goed voordat je weggaat? Ja, zeker. Ja? Weet je, elke schroefje wat zit hier binnen dan onze moet weten. Ben je wel eens wat vergeten? Soms wel, zeker. Ja. Ja, is zoveel materiaal en dan... Geniet je dan eigenlijk ook een beetje? 180, 200 dagen per jaar weg van het huis. Je bent 200 dagen per jaar van huis ongeveer? Ongeveer, sowieso. Ik blijf niet zo lang in één plaats, maar ik kan wel... ik heb een familie, een vrouw, 3 kinderen. Ja, maar je bent wel 200 dagen van huis. Ja, maar de rest van de dag bent thuis. Is prima. Ja, ik zit hier voor 10 jaar, bijna. Ja. Blijf ons werk. Het is dus elke dag zo. Voor de andere mensen gelijk weer circus en feesten. Maar voor ons blijft werk. En zie ons niet meer als echt wel leuk, maar niet zo super feestje. zeg hetzelfde sowieso Formule 1. Ja, die rijden alle wereld en dan zitten met de auto's overal. En dat is hetzelfde met ons. Als alleen Formule 1 is iets makkelijk. Je zit binnen in één plek. Ons moet overal komt. Zo is het anders. Heb je een beetje genoten van Nederland? Ja, zeker. Ja? Zeker, zeker. Want je bent een Braziliaan, maar je woont in Nederland. Ja. En dan nu naar Spanje toe. Ja, weer weg bij je familie. Komen ze nog langs? Nee, ik heb er van mij geweest 2 dagen geleden in een tijdrit. En nu zien we naar de Vuelta. Het circus richting Bilbao en straks even uren onderweg zijn. En dan gelijk weer de bus in en weer alles in orde maken? Ja, zeker. Ja, alles klaar voor. Succes. Ja, dank je. En alle bussen staan hier strak tegen elkaar aangeparkeerd. Op het terrein vlakbij de finish van La Vuelta hier in Breda. Hans, chauffeur bij de Jumbo-ploeg. Met een collega samen. Mijn collega die is nu onderweg naar Spanje toe. En ik doe de renners hier in Nederland vervoeren. Dus je hebt een heel klein beetje de pech dat jij niet naar Spanje mag afreizen met je grote bus? Nee. Morgen ga ik alweer door naar de Ronde van Duitsland. Dus ik ben ook nog weer een week langer van huis. Hoe lang doe je dit al, chauffeur? Ik doe het nu fulltime op de bus. Doe ik nu 2 jaar. En daarvoor ben ik 12,5 jaar mechanieker geweest. Zometeen gaat het hele circus gaat weg. Jullie kiezen daar ook bewust voor om dan niet met de bus naar... Wij hebben nu de luxe tegenwoordig dat wij 4 touringcars hebben. We hebben nu ook een touringcar nog in Denemarken. Die is gisteren afgelopen. Die chauffeur, dat is een parttimer, die komt niet terug naar huis. En mijn collega is nu in Spanje. En er hebben we nu nog eentje op het magazijn staan. Alle auto's zijn van de week die zijn op transport gezet. En de jongens zijn nu vandaag 2 mechaniekers, 2 verzorgers. En er gaat vanavond nog een verzorger mee in het vliegtuig. En die mechaniekers en verzorgers van vanmiddag zijn naar Bilbao gevlogen. Grote logistieke organisatie wat erachter zit. Zwaar dan? Hier in Nederland valt het wel mee, omdat je hier redelijk wel de weg kan met overal naartoe rijden. Maar... In Spanje en Duitsland, ja, je moet de weg uitzoeken. Je moet naar de start toe, naar de finish. En dan weer terug naar het hotel eigenlijk. Om de mannen weer daar veilig te brengen. Maar als ze goed voorbereiden is het al werk. Wat rij jij per jaar? Ik denk dat wij zo'n beetje rond een 60.000, 70.000 kilometer rijden per jaar. Ik ben nu zo'n beetje rond een 170 dagen van huis. Nee, je mist alle leuke dingen natuurlijk. Je mist de verjaardagen. Je krijgt er ook een hele hoop mooie dingen voor terug. Toch een klein onderdeel zijn van, het, van de ploeg en van de successen. Ja, van successen. We gaan nog even... Morgen is het dus rustig. Wou ik nog eventjes aan refereren in de Ronde van Spanje. En dinsdag gaat de Vuelta weer verder. En er wordt gelijk het zware werk wordt aan begonnen. Dan gaan we naar voetbal. 9 EK's, Ronde van Spanje en Eredivisie voetbal. Meer dan genoeg sport was er dus vandaag. En dan was er ook nog Champions League voetbal bij de vrouwen. Landskampioen FC Twente heeft zich niet gekwalificeerd voor de tweede voorronde van de Champions League. Benfica was met 2-1 te sterk. En wij spreken nu met coach Joran Pot. Joran, goedenavond. Goedenavond. Was dit nou typisch zo'n wedstrijd van een Nederlandse ploeg tegen een Portugese? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dat schetst je goed. Ja, beschrijf eens, wat was het voor wedstrijd? In het begin waren we even een klein beetje zoekende in de controle in het verdedigen. Maar gedurende de wedstrijd hadden wij de controle in het aanvallen en zowel het verdedigen. En kwamen we veel op de helft van de tegenstander uit. Met kansen. Alleen ja, zij scoren vanuit de omschakeling. De 1-0. Ja. En de 2-0 kwam vanuit een standaard situatie in de tweede helft. Dus ja, dat schetsen we goed. Ja, eerder deze week wonnen jullie met 13-0 van een Moldavische club. Jullie dachten eigenlijk van dit Benfica. Vorig jaar ook volgens mij ook wel tegengespeeld. Die gaan we kloppen. We gaan door. We waren wel zelfverzekerd in de zin van dat we kans maakten. Maar we wisten wel gewoon dat dit gewoon een serieuze tegenstander is. Wat wel een grote uitdaging is uiteraard. Ja, teleurstelling groot? Ja, absoluut. Absoluut, ook omdat het gewoon in heeft gezeten. Mm. Als je kijkt waar ze vorig jaar voor hun gevoel redelijk kansloos waren in de tweede wedstrijd. En dan kijk naar vandaag. We hadden gewoon echt kansen om deze overwinning te pakken vandaag. Ja. Zeg, hoe belangrijk zijn deze Champions League wedstrijden voor jullie? Ja, heel belangrijk eigenlijk. Want als je kijkt naar de afgelopen jaren in de competitie, zie je dat Twente samen met nog 1-2 andere clubs er wel bovenuit steekt. En als je dan door wil ontwikkelen, dan zijn dit de wedstrijden waar je het voor doet. Voor zowel de individuele ontwikkeling als voor de ontwikkeling van de club. Om de volgende stap te maken. En ja, dan is dit ontzettend huur. Ook om leren om te gaan zeg maar, met tegenstand, die hartstikke belangrijk is, hè? Ja, Zo simpel is het wel. Ja. Zeg, nu staat er bij de mannen miljoenen op het spel, hè, als de groepsfase van de Champions League gehaald wordt. Hoe zit dat bij de vrouwen? Nou, het gaat niet om keiharde miljoenen, maar ja, het gaat wel om serieuze bedragen binnen het vrouwenvoetbal. Ja? Ik weet de exacte bedragen niet uit mijn hoofd, maar ja, voor vrouwenvoetbal zijn er wel serieuze bedragen. Maar goed, als je de voorronde bereikt had, dan weet je toch zo ongeveer wel wat erop staat qua geld? Hoeveel is dat? Ik weet het oprecht niet uit mijn hoofd, maar ik denk echt wel dat we weer praten over 1 ton de volgende ronde, ja. Denk ik. Ja. Dat denk ik wel. Daar kan je dan ook wel weer wat mee. Ja, zo is dat. Ja. Ja, dus voor de groep ontzettend zuur, maar uiteraard ook voor de club. Ja. Zit jullie Europese toernooi nu helemaal op? Of is er ook nog ergens een ander toernooi? Want dat zien we dan bij de mannen ook gebeuren. Of is dat bij de vrouwen niet zo? Nee, dat is bij de vrouwen op het moment nog niet zo. Mm. Nee. Jammer, Joran. Ja. Ja. Ja, toch een fijne avond. Joran Pot, ik dank je wel dat je even aan de lijn wilde komen. Baby, tell them, bye, bye, bye to the demons in your sleep. Baby, baby, tell them, tell them, tell them, tell them, tell them. Een leuke plaats. En gewoon een Nederlandse zanger, Wulf, uit Weesp. Ja, ook in de muziek doen we het dus goed. En ook bij turnen, want er was een heuse Nederlandse turnstunt vandaag op de laatste dag van de EK in München. Loran de Munck veroverde zilver. Het was voor het eerst dat er een Nederlander in de finale stond op voltige. Je mag ook paard zeggen. Een reportage van verslaggever Eline de Zeeuw. This is the European Men's Artistic Gymnastics Championships Munich 2022. Het is een illustre rijtje. Joeri van Gelder, Jeffrey Wammes, Epke Zonderland, Bart Durlo en nu Loran de Munck. Ja, Joran, let's go! Een zilveren medaille voor Loran de Munck. De Munck hoort nu bij een exclusief clubje. Een clubje van Nederlandse turners die ooit een medaille hebben weten te veroveren op een titeltoernooi. En wat mooi om te zien dat we weer een echte specialist hebben. En dan op zo'n toestel als voltige. Epke Zonderland met pensioen. Maar nu is hier Loran de Munck. Ik wist niet of het genoeg was, maar ik ging gewoon zitten en afwachten. Toen ging iedereen al klappen, maar ik kon die scores nog niet zien, want alle camera's stonden ervoor en weet ik wat allemaal. Uiteindelijk groot op beeld kwam er 14-7, nummer 2. Ja, ik kan het nog steeds niet geloven, maar hij hangt hier echt. Heb je ook al door hoe historisch dit is?

Maar waar jij van tevoren weet je het zelf ook niet. Maar dat is denk ik juist ook de kunst om die verwachting en die lat niet altijd zo hoog te leggen. Want dat wordt alleen maar lastiger om er dan overheen te springen. Ja, want ruim 2 maanden geleden zei je dat je mentaal niet in staat was om topgolf te spelen. Wat gebeurde er? Nou ja, ik had bepaalde gevoelens op de baan waar ik zelf ook voor schrok. En ik dacht letterlijk in mijn laatste toernooi waar ik speelde in Hamburg van joh, ik ga je tegen een boom aan trappen, want dan hoef ik niet meer op de golfbaan te staan tot ik mijn been breek. Ja, daar schrok ik zelf ook van. En dan denk ik, ja, ik hoef hier niet te staan als ik hier niet wil zijn. Of ik ben er niet fit genoeg voor. En fit, dan denkt iedereen altijd gelijk aan het fysieke gedeelte. Maar bij golf is het misschien nog wel belangrijk om mentaal fit te zijn. Ja, dan moet je afvragen of je dan jezelf al in die positie moet zetten. En dat antwoord was nee. En toen ben ik van de baan afgelopen. Want dat zijn geen gezonde en geen normale gedachten om op die manier sport te bedrijven, zeg maar. Dus ja, toen heb ik beslissing genomen om eraf te lopen. En dan loop je eraf. Maar hoe pak je dan het traject op? Heb je dan mensen om je heen? Moet je dat zelf doen? Nou, kijk, je hebt mensen om je heen. Je hebt een team om je heen. Alleen als je dit soort dingen meemaken, ja, dan heb je toch weer andere mensen voor nodig. En daar ga je dan op zoek. Dat heb ik eigenlijk de eerste 2-3 weken bezig geweest om te kijken, oké, wie kan me hierbij helpen? Wat voor mensen zijn hier? Wat voor technieken zijn er? Wat moet ik gaan doen? Daar ben je dan eigenlijk mee bezig, omdat dat ook een nieuwe wereld is. En dan kom je wat meer in de psychologische wereld terecht. Durf je daar aan over te geven? Want dat is vaak ook lastig, hè? Ja, maar ik had geen keus. Of het was stoppen. Kijk, als je dit soort gedachten hebt en je gaat jezelf wat aandoen, ja, dan weet je zelf ook wel dat je daar iets mee moet doen. En de enige manier om daar wat aan te doen is dan open en eerlijk te zijn. En zeker naar die mensen die er dan bij zijn om je ook te helpen. Ja, daar moet je dan eerlijk tegen zijn. En dat is natuurlijk binnen kamers is dat een stuk makkelijker dan dat je dat allemaal live op de radio moet vertellen. Ja, maar zat je inderdaad zo diep als ik je dan beluister dat je jezelf iets aan wilde doen? Ja, op die baan. Ik dacht echt letterlijk, ik ga je tegen die boom aan trappen totdat ik mijn been breek. Want dan heb ik in mijn hoofd had ik dan een excuus om niet meer op die golfbaan te staan. Alleen, ja, ik heb geen excuus nodig. Ik kan ook gewoon, ik hoef niet te spelen. Ik bepaal het zelf. In die pauze is er ook wel mooi nieuws, hè? Want je bent getrouwd. Ik ben getrouwd, ja. Nou. Dat zat natuurlijk al langer in de pijpleiding. En ja, daar had ik nu onverwachts de tijd voor om daarbij te helpen, zeg maar. Dus dat onverwacht, was wel heel leuk. Dat geeft wel aan hoe jullie bezig zijn met je vak. Nou, daar had ik toevallig tijd voor. Ik ben gaan trouwen. Ja, dat klinkt gek, maar ja, ja. Dat staat toch op wat meer op plek 2 bij ons of bij mij dan. En er is maar één ding belangrijk altijd geweest en dat is presteren. En natuurlijk ga je trouwen en natuurlijk wil je erbij mee helpen. Maar er zijn ook heel veel momenten dat niet lukt of dat niet kan. Of dat toen nog mijn vriendin, nu mijn vrouw, dat die het moest regelen. Ja, daar kon ik nu zelf ook wat meer bij helpen en aan meedoen. En ga je het anders aanpakken? Ga je een betere verdeling bijvoorbeeld zoeken? Ja, dus zeker. Dat zijn allemaal dingen waar ik ook over na heb gedacht en over heb gesproken met mensen. Hoe ga je je tijd indelen? Hoe moet je je weken dat je niet speelt? Moet je dan nog 50 uur gaan trainen in de week? Of moet je dat misschien op een wat andere manier gaan indelen? Dus daar ga ik zeker wel veranderingen in maken. En dat zal ook voor mij af en toe dingen proberen. En kijken wat voelt goed, wat werkt wel, wat werkt niet. En daar moet ik een beetje gaan experimenteren. Ja, want kun je genieten buiten de baan? Is dat moeilijk? Nou, buiten de baan, op een gegeven moment, en dat was het probleem ook toen ik van de baan afliep, dan zit dat spelletje zo in je hoofd dat je het ook buiten de baan niet meer loslaat. En dat je niet meer slaapt en dat je dan herstel je ook niet meer. En dan loopt het gewoon langzaam over. En dat was de situatie waar ik in zat. En dat is ook wel weer iets wat ik in die periode van het thuiszitten heb geleerd. Dat het plezier buiten de baan en dat er ook nog meer is dan alleen golf. En niet dat je ook buiten de baan af en toe je hoofd even van golf af moet halen. Want anders raak je gewoon oververhit in je hoofd. En dat is precies wat er bij mij is gebeurd. En daarom is plezier buiten de baan absoluut heel belangrijk. Oké, ik dank je wel, Joost Luit. En fijn om te horen dat je de draad weer hebt opgepakt en dat het weer goed met je gaat. Succes! Dank je wel. Dan gaan wij terugkomen nog op Ad Roskamp. Dat hadden we beloofd. Het was het laatste grote atletiektoernooi voor de technisch directeur. Hij verlaat eind dit jaar de Atletiekunie waar hij in 2014 in dienst kwam. En Floris van Hoorn vroeg aan hem, ja, hoe kijkt hij eigenlijk terug op die afgelopen jaren? Ik heb er erg van genoten, net zoals ik van mijn vorige job en die job daarvoor heb genoten in andere sporten. Ik denk dat het een voorrecht is als je in verschillende sporten mag werken en met mensen op dit niveau en met deze passie. Maar goed, er is een technische staf van 30 man met heel veel kwaliteit en heel veel kennis en ervaring. En die blijven in de trein zitten en die trein rijdt door. Het belangrijkste is dat het niveau van de Nederlandse atletiek door is gegroeid. Hè, want ik sta ook op de schouders van voorgangers. Dat hebben we gaande weten te houden. En ik laat het achter in de overtuiging dat het ook zich verder door kan ontwikkelen. Die ruimte is er en het zicht is erop. Dus prima. Heeft deze periode aan jouw verwachtingen voldaan toen je eraan begon? Ik ga nooit zoiets in met verwachtingen. Ik heb wel... Maar je hebt een plan. Ja, je weet, ik heb nooit doelstellingen, maar ik heb wel ambities. En ik heb bij mijn aantreden gezegd van ja, ik wil dat Nederland op alle estafettes vertegenwoordigd is. Ik wil dat er meer professionaliteit komt, professionele atleten en professionaliteit in de sport. Dat kon gewoon veel beter. En ik wil dat er een stabiele structuur is met een stabiele instroom van talenten. Dus een stabiele structuur voor talentontwikkeling. Nou, ik denk dat alle drie geslaagd is, maar alle drie kunnen altijd beter. Hoe lang stond jouw besluit al vast dat je rond deze periode zou stoppen? Ongeveer een jaar. Na Tokio? Ja. Ja. Toen dacht je, mooier en beter, dat kan haast niet. Nee, dat is geen overweging. Je hebt een houdbaarheidsdatum in deze job. Hè, want anders ga je... We werken intensief samen binnen de technische staf. En na zoveel jaar ga je een beetje je eigen cassettebandje worden. En dan neemt je effectiviteit af. Dus het is nu echt gewoon tijd dat iemand anders het overneemt. En dat hij wat frisse impulsen geeft aan het team en aan het programma. Ja, maar je stopt op je hoogtepunt. Je laat een prachtig atletiek achter. Ja, maar dat wist ik van tevoren niet. In die zin heeft niemand, denk ik, geld gezet op 8 medailles op de Olympische Spelen. Dus dat is een, misschien wel een droomscenario. Maar dan denk ik, ja, is voor mij ook niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is het totale pakket dat de atletiek een mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt. En dat we wat moois overgeven aan de volgende generatie atleten en technische staf. Ik sprak gisteren Pieter de Zwart, de directeur van de Atletiek Unie. Die zegt, ja, we gaan voorlopig verder met alleen een technisch directeur. En niet met een hoofdcoach, Charles van Kommenee, die stopt. Snap je die keuze? Nou, is er een tweede Charles van Kommenee. Hè? Dus je hebt iemand nodig die verstand heeft van alle onderdelen in de atletiek. En een ervaring en een statuur. Dus dat is niet zo makkelijk te vinden. En er zijn hele goede alternatieve scenario's. Dus die hebben we ook verkend. En die zullen we nu uit gaan rollen. En dat is aan de nieuwe technisch directeur om dat dan... rimpeloos voor te zetten. Wat was nou het mooiste toernooi? Waar heb je het meest van genoten? Ja, je moet haast wel zeggen Olympische Spelen. Maar ik zeg altijd, die toernooien zijn mooi. Het gaat altijd als een roes voorbij. Hè? Je gaat erheen en de spanning bouwt zich op en de voorbereiding rond je af. En dan geef je het over aan de coaches en de atleten. En de atleten staan alleen aan de start en die moeten het zelf doen. Maar andere hoogtepunten zijn ook gewoon geladeerd door die 9 jaren. Hè. Dat zijn tegenslagen die je overwint. Mensen die je door problemen heen helpt. Het opbouwen van een bepaalde structuur. Het binnenhalen van een hele goede coach, zoals bijvoorbeeld Laurent. Dat zijn allemaal van die punten waarvan ik denk, van, nou, dat zijn mooie momenten. Dus het is heel geladeerd. Maar de Olympische Spelen zijn uiteraard met niks te vergelijken. Wat ga je straks doen? Uitrusten. Zien we je terug in de sport? Wie weet. Vraag me nog eens in januari. Kan je zondag? Ja, heel goed. En dat was Ad Roskamp in gesprek met Floris van Hoorn. En Roskamp vertrekt dus bij de Atletiek Unie. Dan slecht nieuws over Giorgino Wijnaldum. Want tijdens de training van zijn club AS Roma heeft hij een breukje opgelopen in zijn scheenbeen. En het is vooralsnog onduidelijk hoe lang Wijnaldum is uitgeschakeld. Maar hij lijkt te moeten vrezen voor een weken of zelfs maandenlang herstel. En dat is natuurlijk ook beroerd nieuws ten opzichte van het oog op het WK in Qatar. Het oog zo dadelijk, dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Rij. Fijne uitzending nog met haar. Dag. Ster. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL.